Sí. Citroen is een alfabetische klassieker. Er zijn om te beginnen niet zoveel interessante woorden met een C, waardoor citroen er echt uitspringt. Mooi vormgegeven ook, een citroen. En bovendien beschikt deze vrucht over de gave om mensen alleen al bij het horen van het woord het water in de mond te doen lopen. Citroen doet het hem altijd. In schoonmaakproducten, maar ook in cakes, sorbets en snoep is citroen een interessante component. C. Citroën C6. Ten einde de crisis in mijn leven te besweren. En ook wel, vanuit een zekere liefde voor Frans autodesign, heb ik mij gewaagd aan de aanschaf van een Citroën G6. Je ziet ze hoogst zelden op de weg. En daar zijn beslist redenen voor. Maar als ik er eens zie, dan beleef ik daar een esthetisch genoegen aan. Dat ik verder alleen maar ervaar bij de aanblik van de Citroën CX, de Citroën BX en niet te vergeten de DS, naar wiens beeld de C6 is gemodelleerd. Of ik ook echt met die wagen ga rijden, dat weet ik niet. Maar het is alvast erg leuk om er een voor de deur te hebben staan. Gewoon om naar te kijken. En ook wel voor het geval ik dringend ergens naartoe moet.